Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Чарговы выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны Мірскаму замку. Калі правесці апытанне наконт архітэктурных сімвалаў Беларусі, то Мірскі замак, напэўна, зойме ў ім адно з першых месцаў. Прычынай таму яго шырокая ведамасць як у краіне, так і за яе межамі. Замак сапраўды адметны сваім стылем, але яго жыццё як помніка трэба разглядаць у кантэксце развіцця ўсяго мястэчка. Яно ж некалі адначасна было цыганскай сталіцай, габрэйскім асяродкам, татарскім пасяленнем, ліцвінскім цэнтрам. Мірскі замак забудоўваўся як родавая рэзідэнцыя Ілінічаў, а шырокую ведамасць набыў, калі па спадчыне перайшоў да магнатаў Радзівілаў. Сярэднявечныя войны ўжо завяршыліся, а цвёрць атрымала свецкае прызначэнне, пераўтварыўшыся ў рэзідэнцыю італійскага тыпу. Далей праз стагоддзі замак спазнаў нашэсце акупантаў усіх масцяў. Ён моцна пацярпеў падчас патопу, чарговы раз быў разбураны ў паўночную вайну, але адраджаўся і, галоўнае, захоўваў аблічча. Два стагоддзі ён быў у заняпадзе і толькі ў наш час перажывае адраджэнне. Першы раз у Мірскі замак мне давялося патрапіць у канцы 80-х гадоў, калі там сабралася моладзевая студэнцкая талака з усяе Беларусі. Вёў рэй тады Сяржук Вітушка, малады і ўпэўнены, які ў сваёй канфедэрацыі нагадваў чалавека хутчэй з гістарычнай літаратуры, чым сучаснага беларуса. Дзяржаве па вялікім рахунку яшчэ не было справы да гістарычных помнікаў, так што мы нефармалы шчыравалі на замку як гаспадары. Сярод іншых запомніўся і Андрэй Мельнікаў, з якім давялося сустрэцца ўпершыню. Тады ён быў у светаглядным пошуку і толькі пачынаў беларускамоўную творчасць, але ўжо прыцягваў увагу сваёй незвычайнасцю. Усе мы былі маладыя і здаровыя, так што энтузіязм літаральна перапаўняў, а расчыстка друзу здавалася вясёлай забавай. А дзень быў замкавай вежай, дзе таямніца нічэзне, ад возернага сумежжа з цагляным агнём велічэзным. Потым было многа іншых прыездаў у славутае гістарычнае мястэчка і з экскурсійнымі групамі і ў вандроўках сябрамі. Згадваецца таксама занядбаная капліца Святаполк Мірскіх, непадалёк замку, якая стаяла без вокнаў і дзвярэй. Можна было залезці ў сярэдзіну і пабачыць у сутарэннях надмагільныя пліты, а ўзняўшыся вышэй сярод усялякага смецця старадаўнюю разную шыкоўную шафу. Хочацца спадзявацца, што яна з часам не спарахнела зусім, ці яе не скралі. Мірская капліца ўражвала найперш незвычайнай вялікай мазаічнай выявай Хрыста. Сёння ў адрамантаванай капліцы размешчана мастацкая экспазіцыя. Ціснула на ўражанне і паданне пра возера пад замкам, на месцы якога некалі быў цудоўны сад, і дзе зараз штогод топіцца як мінімум адзін чалавек. Справа рэстаўрацыі замку ішла так доўга і павольна, што асноўнай легендай пра Мірскі замак сталі чуткі пра вялізную колькасць расцягнутых і скрадзеных сродкаў. Урэшце, ў 2000 годзе Мірскі замак папоўніў спіс каштоўнасцяў сусветнага значэння ЮНЕСКА. Зараз справа адбудовы фактычна завершана. Можна цешыцца з таго, што пры рэстаўрацыі архітэктурная праўдзівасць захаваная. Аўтэнтычныя часткі сценаў адзначаны адмысловай паласой, якая адрознівае старое ад новага. Замак ужо служыць як музейная экспазіцыя. Аднак па апошніх звестках кошты ўваходу для наведнікаў істотна ўзраслі, ажно да еўрапейскіх расцэнкаў. У Мірскім замку зараз ладзяцца так званыя музычныя вечары, пампезныя дзяржаўныя шоу. І замак неяк зноў стаў больш аддаленым ад людзей. Магчыма, так было і пры Радзівілах. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.